نیست اگه اینجوری میخوامت، تموم دنیامو میخوام به پاد بریزم، یه روز نمیبینم اتنگاری مریضم، حق به نم بد عاشقت باشم عزیزم، دست خودم نیست اگه اینجوری میخوامت، تموم دنیامو میخوام به پاد بریزم. منی تنها دلیل زندگیمی، آرزومی دلم به تو خوشه، همه چیمی عشق منی عمر منی، اگه نباشی کم میارم، عاشقتم دار و ندارم، ای دوست دارم دار و ندارم، ای دوست دارم. یه روز نمیبینم اتنگاری مریضم، حق به نم بد عاشقت باشم عزیزم، دست خودم نیست اگه اینجوری میخوامت، تموم دنیامو میخوام به پاد بریزم. یه روز نمیبینم اتنگاری مریضم، حق به نم بد عاشقت باشم عزیزم، دست خودم نیست اگه اینجوری میخوامت، تموم دنیامو میخوام به پاد بریزم. یه روز نمیبینم اتنگاری نمی‌بینم اتنگاری.